سورة المريم درس نمبر سلورم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. فاختلف الأحزاب نخلاف كوردلو من بينهم پمیانس خپل کې فویل للذین کفروا علاقت د پاره دا کسانو چې کو پرې کړې دې مم مشهد یوم عظیم د پېښه دروازې لوي نه پدې لوم به سکه ایجز د مستفینو ایجز د چونشو خلقو بیانېږي نو واقعیا د عیسی علی السلام او د عیسی علیه السلام د مور چې مریم بیبی ده دا غی واقعا شروع ده چې وګوره سلامتیا کې الله تبارک وتعالی ته محتاج بندګۍ کولو کې الله تبارک وتعالی ته محتاج او خپل ځان الله ته عجز ګڼون کې نو فرمایي فاختلف الاحزاب من بینهم خلاف کو ډلو په خپل منځ کې چا د عیسی علیه السلام د مرګ بندوبست وکړو چې هغه بعض یهودو او چا عیسی علیه السلام لا د الله تبارک وتعالی سره دویم او دریم ګړی وې او چا عیسی علیه السلام ته د الله بنده او د الله پیغمبر وې چې دا صحیح خلکو دغه رنګ د علی رضی الله تعالی عنه متعلق راځي چې دا هغه متعلق کوم خلک درې ډلې شوی وو. یو هغه ډله چې د علي رضی الله تعالی عنه هغه مرګ او وجل هغې یو قسم لا د خیر او د نیکۍ کار ګڼو، لکه عبدالرحمن ابن ملجم چې وو د علي رضی الله تعالی عنه یې ووجه او د هغه وجلو کې هغې یو قسم لا نیکي او دارنګي خواله اغي تسلیم او دوی ما غډله چې علی رضی الله تعالی عنه له هغه صفاتونه ورکي او سمها او په خوا او مها چې کم صفاتونه د الله تبارک وتعالى د پاره دي هغه صفاتونه علی رضی الله تعالی عنه لوي او دا رنګي ځان تنن سبا مسلمان وای علی رضی الله تعالی عنه نه بلکې وګوري په خپل ملک کې چ سور اولیاء کرام ولدا الله تبارک وتعالى صفاتونه پیران ولا او اغه ناپو پیرانو چې اغي پخپلا د الله په دین باندې نه پويږي اغي له هغه صفاتونه اغه خبرې اغي د پاره کوي کوم خبرې چې د الله تعالی د پاره دي او درې مډلا اغه چې د علی رضی الله تعالی عنه تا د نبی علی السلام صحابي او د الله تبارک وتعالى بنده او دارنګي د مسلمانانو او د مؤمنانو د ډلې سره نسبت کینو دا صحیح خلک ته د دې وجنا الفرق بین الفرق کی خطیب بغدادي ذکر کوي چې چا علی رضی الله تعالی عنه وجل او نو دا غی په بارکه وګورا اغي اغي ته د خیر نسبت کوي یا دربت منتقی یا دربت منتقی ما اراد بها الا ليبلغ من ذي العرش رضوانا. اي پرهیزګار انسان، اي نیکی کوونکی انسان، ستا بل اراده نه وه د علي رضی الله تعالی عنه په وجلو کې مگر دا چې د الله د نرضا شي. او په دې بل بیت کې دی وایي اني لاذكره يوما فاحسبه او وای زه چې کوم دی د غروز یادوم نو زه په دې باندې ګمان کوم او فل بری عند الله میزانا چې ستا د عمل دا زه ښه ګڼم او ته به د الله څخه لوی درجې واله شي. نو داسې ډلې هغې پخر کو په دې باندې چې چا علی رضی الله تعالی عنه وجلی و. نو د هغې په جواب کې د دې جواب کوي چې دا خو نیک نه دا خو ډیر بدبخت او ناغوي یا دربت شقی ما اراد بها الا ليبلغ من ذي العرش غضبانا. اي وهلو بدبخت اي وهلو هغه سو چې ته بدبخت ای او ته بدبخت ای او تا بدبخت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ نو دا نور اسنو مگر دا خبر چې الله تبارک و تعالی غیظ و غضب پتا باندې راشی انی لا اذکره یوما فاحسبه اشکل بریه عند الله میزانا او سجد غروز یادوم. نو په مخلوقاتو کې بدتر انسان په مخلوقاتو کې بدتر انسان او بدتر د تانه د الله په نسبانه په درجه کې او دارنګ د تول پر ازمانه بنی. نو بازو د غی صفاتونه کول او بازو د غی جوابونه کول. نو د دې وجه نه سنت دی عیسی علی السلام په متعلق خلق درې ډلې شوی وو. د غرنګ د علی رضی الله تعالی عنه متعلق اوم خلق درې ډلې شوی وو. فاختلف الاحزاب نو خلاف وکړو ډلو من بینهم په خپل منځ کې. فویل للذین کفروا هلاکت دی د پاره دا کسانو چې کفر یې وکړو. من مشهد یوم عظیم د پیشې دروازې لوی نه کوم خلکو چې اختلاف د عیسی علیه السلام په باره کې وکړو اغله هغه نسبتونه وویل کوم نسبتونه چې د الله تبارک و تعالی سره دي او کوم صفتونه چې د الله د پاره دي. نو دا داسې ده چې داسې خلکو ځان له هلاکت ته او په هغه روز باندې چې ډیره عظیم رز ده په هغه رز باندې به ورته د خپلو کړو پته ولګي کله چې دی پیشي وشي چې دی هلاکت ته ورځيږي پته به ورته ولګي چې تاسو ولې خلاف نن زمونږ د هغې خلاف پته ولګي. د بعضې خلک راځي وایي موږ د اولیاء کرامو سره مینه او محبت کوو. مینه او محبت دا ده چې ته ول د الله صفتونه ورکوې او ځان هلاکت ته غورځئ. ته خو نن دنیا کې فخر کوې چې دا زه د اولیاء کرامو سره مینه او محبت کوم الله ته ځان نږدې کوم. خو چې کله د الله عدالت ولګي پته به درته ولګي چې دا نږدې کتو که دا هلاکتو. دا خو هلاکت دی دا خو دلالت دی دا خو ګمراهي ده. اسمع بهم و ابصر څخه اورېدونکي دی او څخه لیدونکي دی. یوم یأتوننا په هغه ورځ چې رابشي موږ ته. لیکن الظالمون اليوم لیکن ظالمان نن ورځې فی دلال مبین په ګمراهی ښکاره کې دي. الله تبارک وتعالی نه خو څه شی پټ نشته. هغه په شان اورېدونکي بل ذات نشته د هغه په شان لیدونکي بل ذات نشته. او که دنیا کې ته وایي چې مال یې وخت را کړی دی او ته د مرګ او د نیټې پورې الله تبارک وتعالی تعالی د ژوند په تیرولو کې ازادي درکړې ده او اختیار یې دله درکړې دی نو زی به چرته الله پاک وایي یوم یأتوننا په هغه ورځ چې رابشي موږ ته. لیکن الظالمون اليوم لیکن ظالمان نن ورځې فی دلال مبین په ګمراهی ښکاره کې دي. نن خو ګمراهی کې پروت یې خو زی به د چا عدالت ته الله پاک وایي زما عدالت ته پیش کېږي. نو په هغه ورځ به بیا افسوس کوي. نو فرمایي وانذرهم ويروا دي لرا يوم الحسره دا غیر وزي دا افسوس نه. اذ قضي الامر كلتبا فيسلو شي عذاب وهم في غفله او دوی په غفلت کې پراته دي په نا خبره کې پراته دي. وهم لا يؤمنون او دي ایمان راوړي. التب بیا افسوس افسوس ناري وي لکه څنګه چې سوره الملك يومها الله تبارک وتعالى د دې د دغه افسوس متعلق فرمایي چې کله جهنم ته وغورځول شي نو په دغه وخت کې ورته بیا پرشته وي چې تاسو ته څوک یې رهون کې نو راغلي. كلما القي فيها فوج سالهم کله چې وغورځول شي یو ډله په دغه جهنم کې سالهم نو تپوس په کې د دینه خزانچیان د جهنم نو ها سألهم خزنتها تپوس کو کی د دین خزانچیان د جهنم. الم یاتیکم نذیر تاسو ته څوک را ورکوونکی نو راغلی یاره. تاسو ته د الله د توحید مثلا نو کړی څوک راغلی نو. تاسو ته د الله تبارک وتعالى د دین او د حق بیان نو کړی تاسو ته څوک را ورکوونکی نو راغلی. قالوا بلا نو بوای د جهنم یان بلا به شکر راغلیو قد جاءنا نذير من تراغلی ير ور کون کی فكذبنا منغا سوکړو دروجن ک منغا اغه ير ور کون کی لرا چې دا ته اختلافی مسلې چېړي دا پکې چاره واستي زمون پلار نک چې سکړي د مون باغه کو ته دروغ وای فكذبنا نو دروجن ک منغا وقلنا ما نزل الله من شيء اوي منغا چې نه نازل کړي الله څه شي ان انتم الا في ضلال کبیر نی ایت اسو مگر په گمراهی لویا کې او په دا ټیم کې باپ سوسو کې وقالو لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب الصغیر هاي افسوس چې مون قران ته غوږی خې هاي افسوس چې مونږ اورېدلې وی قران هاي افسوس چې مونږ عقل او دا بوجنا په قران کې کار غستې وی مونږ لګا کل جنگولې وی د قران په آیاتونو نسبو ما كنا في اصحاب السعير ننبو منغا دخاوندانو د جهنم والاونا نو دغه ټیم کې خپل ګناونه مان بیا اقرار وکي چې واګی دا یرا مونږ ته يرون کې راغلو خو مونږ هغه خبره نه منلې او مونږ د خپل ته نه کیوي نو په دغه ټیم کې به وې فات رپو بزنبهم اقرار به وکي خپل ګناونه فصحق لاصحاب السعير نالاکت دی دپار د خاوندانو د وور الله تبارک وتعالى وی دغه ټیم کو بیا اقرار کای ها خو دغه افسوس بیا کار نه کین دلته هم وی یوم الحسرت فاغر وزد افسوس مان دی دا نور سورتونو کوم راغلی دی سورت الفرقان کوم ها 27 نمبر آیات کې د افسوس د دی ذکر کیږي دغه رنگی سورہ انعام کې 31 نمبر آیات کې دغه افسوس ذکر کیږي اذ قضی الامر کلاجب پیسلو شید عذاب وهم فی غفلت او دی په نا خبرای کی دی په غفلت کی دی وهم لا یؤمنون دی ایمان راوړي نن ورته د الله تبارک وتعالى د دین حق خبره کوا نداغه نزان بنا خبرای کی واچي او په دی ایمان راوړي الله تبارک وتعالى وای دا هر څه کوم دی زمکه او زمکه کی چې سدی دا وټول مونږ ته پاتې کیږي نو فرمای ان نحن نرث الارض منغا په میراث سره اخلو زمکه لرا ومن عليها سوق چې په دې باندې دي ویلینا یرجعون او مونږ ته واپس شي دي الله تبارک وتعالى وای ستاسو مطلب دی چې دا زمکه ستاده پار د امشګیره ده دې د پار خو ما یو وخت مقرر کړی دی او کله چې هغه وخت مقرر شي دا غي وخت مقرره نه پس پا دا زمکه چې کوم نه نو مونږ ته پاتې شي تبه د دې ځای نه سي او تمام انسانان چې څومره دی په دې دنیا څومره مخلوقات ته دا ټول به ختم شي الله تبارک وتعالى وي مونږ طرف ته راشي او مونږ طرف ته واپسي نو د دې وجنا مونږ ته پاتې کیږي او مخلوق به مونږ ته ټول واپس کیږي نو د دې وجنا وګوره ورته څنګه چې مخکې بیان دا غی چون شو خلکو کو وشو چې غی الله ته محتاج دی نو دغه رنګ تمام دنیا الله تبارک وتعالى ته محتاج ده ټول به الله تبارک وتعالى طرف ترا واپس کړی شي وذکر فی الکتاب ابراهیم یاد کا په کتاب کې حالت ابراهیم علی السلام انه دا ابراهیم علی السلام چې کان صدیق النبیا و دې رښتونی پیغمبر واقعیا د ابراهیم علی السلام چې وګوره الله ته محتاج دی پلار ته د هدایت کولو لپاره بیان کوي پلار ته د هدایت ته در وستو لپاره کوشش کوي خو ابراهیم علی السلام هدایت نشي ورکولې متصرف نو اختیارمن نو اختیارمن او متصرف څوک دی الله تبارک وتعالى دی څنګه چې مخکې د عیسی علی السلام بیان د پاره د رد نسوارو چې عیسی علی السلام ته د الله نسبت کو د الله سره دویم او درین نو دلته بیان د ابراهیم علی السلام د پاره د رد مشرکین د مکه ولی مشرکین د مکه ابراهیم علی السلام ته خپل نکوي چې دا زمونږ نکه دی ها نو د دې وجنا وګورئ ستاسو نکو چې ابراهیم علی السلام نو داغه د بت پرستۍ په باره کې داغه عقیده وګورئ چیاغه خو رومبه رد چکړی د پلار نه شروع کړی دی او تاسو ابراهیم علی السلام تخپل مشر وایي خپل نیکه وایي نو د نیکه کارنامه ته وګورئ کنه چې دا کارنامه سوا ملک او قوم پرېږدي او د الله د توحید د مسلې لپاره هجرت کوي ها عراق پرے خودے دو ملک پرے خودے دو لاڑو شام تا او بیا شام کے او گورا اللہ تبارک و تعالی چکلا ملک و وطن پرے خودے دو اللہ و لدہ سی بچی ورکلو چا ہمیشہ ہمیشہ دا غب نسل کے پیغمبر روان دا کد عیسیٰ علیہ السلام پوری ام دا دے اسحاق علیہ السلام پا اولاد کے دے عقوب علیہ السلام یا او گورا ورطا او بل طرف تک نبی علیہ السلام دے اغم دے اسماعیل علیہ السلام پا اولاد کے اللہ تبارک و تعالی دے دین دے پارے چے ہجرتوں کو اللہ اور اللہ او بچو کے خیر او برکت او دارنگ اغا انعام پیو کو چے اغا عظیم انعام دے پہ انسانیت کے دا ٹول نوچت نعمت چے کم نے اغا دارے چے اللہ تبارک و تعالی چالا پیغمبری دے نبی علیہ السلام پورے بیا داغن پس اس پیغمبری بن شوی دا خاتم النبیین دے ابراہیم علیہ السلام دا رشتونی پیغمبرو اس قال لی ابیہی کلی چھو ایخ پل پلار تا یا ابتی اے زما بابا جانا لما تعبدو ما لا یسمعو ولی تا عبادت کئی دا غصیص چاگا او رینا ولا یبسرو او نلی دل کولیشی ولا یغنی عنک شیئا او ند پا کولیشی ستانی سیز و زما بابا جانا دا تسیشی عبادت کئی دا غصیص عبادت کئی چاگا نا اوری او نوینی او نو د تانه سسیس د پکولی شي نه یا تول د داس سیزونه عبادت کای یا ابتی ای زما بابا جانا انی زچما کد جا انی من العلم تاکی کراغلی د ماته د دلیل نه د پوهینا ما لم یاتیکا چن دراغلی تا تا اغا چن دراغلی تا تا فتبعنی نو تابیداری او کزما هدیک صراطا سویا او بخیم تا تلار برابر لار تا بیان کئی چھو بابا جانا دا کمو سیزونو عبادت چھ نکولی دا غی نزان صبر کا او راشا ما چھ کم لارو رہنمائی او کم طریقہ او کم دلیل ما سر دے نزما تابیداریو کا چھتا تا زنیغ لارو خیم او پنیغ لار دے برابر کم یا ابتی اے زما بل پلارا لا تعبد الشیطان عبادت مکو د شیطان ان الشیطان یقینا شیطان چی دے کان للرحمن عصویا دے د پار د مہربان بچا نا فرمانی کون کی دے شیطان عبادت دا دے چی دا ارج غیر اللہ عبادت سو کئی دا دا سیدا چی دا پہ خود نہ د شیطان مانی کی نو دا دا سیدا ہاں چی دا شیطان عبادت کئی او ور سر مخ کی پلار تا وئی اے پلار دا اللہ دا شفقت او د مهربانی ولا لار اختیار کا اسنا چې استاد خلاف کول د وجینا دغه شفقت او مهربانی د الله په غصه کې بدل شي او سخت عذاب کې گیر شي نو پرمای یا ابتی اے پلارا انی اخاف زیریگم ایم اسک عذاب من الرحمن چونی ویتال را عذاب د مهربان بچا پتکون للشیطان ولیا نو شیبد تپارد د شیطان دشمن پلار ته وی کچری دا د مهربانی لار د الله تبارک وتعالى د شفقت چې پاغي کی مهربانی دا او رحمت دا د اختیار نکړن زو پتا یریګم چې د الله عذاب به تر او رسیږي او د دې به یادای چې د الله تبارک وتعالى په غصه کې کله گیر شوی نو په عذاب کې سخت گیر شي نو د دې وجینا ها د دې لارې په ځای باندې اغه لار اختیار کا کومه لار چې زتا ته خیم نو پلار ورته سوی قال او پلار د ابراهيم عليه السلام اراغب انت عن الهتي اي تبي مني کېږي زما د کار سازانو نه يا ابراهيم اي ابراهيم لا لم تنتهي کچره من نشوي لا ارجمنك ان پګټو بولم تالرا پکانو بولم تالرا وهجرني مليا او زمانه ډيره زمانه ته زمنګ دین ته د بدو نسبت کوي او زما کارسازانو ته د بدو نسبت کوي او ته د دینه اوړي کچره د دې خبرې نه من نه شوي چې ته وای دې سن شي کولې نو زبد په ګټو باندې ولم او کچره ته زمانه دا نشي برداشت کولې زما د مخ نه لری شه او زمانه زیات جدا شه بیل شه قال سلام علیکا نو ابراهيم علی السلام بچې زما د هر قسم بے ادبای نه ساستغفر لك ربي زرد چ بخنه بخانه بغواړم استاد پاره د خپل ربنا انه د الله تعالی چ دی کانبی حفیا د پما باندې مهرباني کوونکې پلار ته وای ټیک تا چې ته دا وای چې ته زما الیه او تبد ګوري او ته زما نه جدا شې، نو زه د هر قسمه د بی ادبی کول نه تا سره د ځان بچ ساتلو خیال وکوم، او ور سره د الله په حضور کې بستا د پاره د معافرت دواګانې هم کوم، ولی چې الله په ما باندې مهرباني کوونکی دی. نو دا هغه وخت بخنه ده چې کله ابراهیم علیه السلام ته لا پته نه ده لګېدلې، ورنه په سورۃ التوبه کې مونږ تاسو ویلو 114 نمبر آیات کې چې کله ورته پته ولګېد چې دا دشمن ده الله تبارک وتعالى دی، نو بیا ابراهیم علیه السلام ولا بخانه نه غوښتې. دا د هغه وخت بخانی دي چې تر سو فور ابراهیم علیه السلام ته د اخیری انجام چې د حق طرف ته نه راوړي او د الله تبارک وتعالى دشمنی ته غاړه ورکړې ده، بیا د هغې نه پسې ولا سورۃ التوبه کې راځي چې بیا ولا بخانه نه ده غوښتې. نو د دې وجې نه فرمای و اعتزلکم او بیرتکیږم ستاسو نه وما تدون من دون الله، او د هغه څنه چې تاسو یې رامدد کوئ سیوا د الله تعالی نه، و ادعو ربي او رامدد کوم زه خپل رب لرا، عسى زر دې قریبه ده الله اكون بدعاء ربي شقيا، چې نشم زه په بلنه در خپل مانی نه امیده. هم دارنګي په سورۃ الکاف کې هم تاسو 16 نمبر آیات کې لوستي وغه اصحاب کاف چې کله د خپل قوم نه جدا کیږي غیوم ویلو وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، کله چې بیرته شو د دینه او د هغه سره چې دی عبادت کو سیوا د الله تعالی نه. نو دغه رنګ ابراهیم علیه السلام هم په بیان کې چې کله پلاری د ده د رهنمایي اغلار نه قبلی، نو د دینه جدا کیږي او د هغه سره چې دی عبادت کو او په خپل اقرار په دې خبره کوي چې زه په بلنه د خپل رب نا امید نیم، مسله بیانوا او توفیق د الله تبارک وتعالی نه غواړه، الله تبارک وتعالی ورکوونکی دی. د دې وجنه شیخ القرآن بوی پړومبیړومبی دور کې ما با په جامع مسجد د پنجپیر کې د جمعې خطبه ورکړه، نو چې ما به خطبه ورکړه او مسله به مې وکړه، نو دا خلک په ځای د ځاینه لګیاو او خبرې به یې کولې، او په دغه رځ کې دوه درې ورځې به زه د کلي نه هم وتېدم، وای چې دی به ښه ساړه شو او دوه درې ورځې پس به زه راغلم، نو دی خو به ساړه شوي وو، نو بیا به چې کوم دی نو ما د جمعې پر ورځ بیا مسله وکړه، نو دی به بیا چې کوم دی نو خبرې دوه درې ورځې کولې، او په دې طریقه باندې ړومبي ړومبي وخت کې موږ به مسله کوله او د خلکو نه به ځان بچ کو چې یاره شر نه جوړېږي. نو د دې وجې نه یو ورځې زه روان وم، یو دوکاندار راته آواز وکړ چې ته راشه، وایي چې زه هغه څکه لړم، نو هغه ماته وایي چې یاره ته ډېر رښتیا وایي او خلق ور چې کم دې رښتیا نه مني، خلق چې کم دې نو دروغ اکثر ډېر مني، وایي ما ته وایي چې دا ته څه وایي، وایي هغه راته وایي چې غوږ کېده، وایي هغه آواز هغه بل دوکاندار ته وکړو چې پلانکیا رشه کې بابا کې چې وخه غوا نو د هغې سره څه وشو، نو یې هغه ورته وایي چې د سټ نان ختې ده د وخه د رشه کې بابا واښې خوړلي وو. نو په خوا که تاسو ته پته ده نو په هر کلي کې دا زیارتونو باندې بکاڼي پراته او دارنګې دا پلانکې زیارت دی او دا پلانکې، نو هلته د رشکې بابا او په پنجپیر کې لگا په رشکه کې، نو هغه وایي چې یاره دا خلک دروغو باندې زیات یقین کوي په رښتیاو باندې نه کوي. نو ما آواز وکړو هغه بل دوکاندار ته چې هلکه هغه وخي زره سو شو چې رشکې بابا کې واښه خوړې، هغه وایي چې د سټ نن ختې ده، او په دې کې خلک ورخلاص شو. چې ورخلاص شو نو ما شیخ ته وی چې ودرېږه اوس لس دولس منټه ودرېږه، اوس په دې واپس راځي، وایي چې هغې لړ للتا او دې واپس راغله، وایي چې هلکه وخي سره سو شو، وایي چې هغې د بابا په نوم د رشکې بابا په نوم باندې منختې ورکړې او وخه خلاصه شوه، پوه شوې؟ نو دا حل دی زموږ د ملک چې کله ته ورته دروغ وایي نو په دروغو چې کم دی نو هغې کې تا سره زنده باد ناری وی، او کله چې ورته رښتیا وای نو تا ته مرد آباد ناری وی او تا ته به د غلطو نسبت کوي. نو د دې وجې نه ابراهیم علیه السلام وایي تاسو چې د کوم سیزونو عبادت کوئ زه هغه فریږدم سیوا د الله تبارک وتعالی نه، او زه رامدد کوم خپل الله لرا او د الله سره بل څوک نه رامدد کوم، او نیم زه په بلنه د خپل رب باندې نه امیده، د الله نه زما امید دی چې زه به انشاءالله مسله بیانوم، الله تبارک وتعالى بخپل رحم او فضل سره دا مسله خوره واقعي ده چا چې استقامت اختیار کړی دی او د الله د دین د پاره غیر الله ته خیر باد ویل دی او په مخه خو ویل دی او د الله دین ته خیر باد او دارنګي هر کله ویل دی هغه همیشه د پاره په دنیا کې وګوره کامیاب شوی دی الله تبارک وتعالى. او که کامیاب نشوي او خلق راجم شي او تا حتی دا چې مړکی د الله په نزمان دی د شهادت هغه درجه خو چاوړې نه او بیا خاص کر د الله د وحدانیت په مسله باندې هغه ډیره لویه درجه ده. الله تبارک وتعالى دی موږ له د قران او د سنت په تعلیماتو باندې د عمل کول کوشش او د دې لپاره همیشه د لپاره د حق سره سات ورکول الله تبارک وتعالى زمونږ استاسو د ټولو نصیب شي د خیره. فاختلف الاحزاب نو خلاف کډلو من بینهم په خپل میانس کې فویل للذین کفروا علاقت ته د پاره دا کسانو چې کوپره کړي دي مم مشهد یوم عظیم د پېښې دروازې لوینا اسمع بهم وابصر سخه اوریدون کړي په دی باندې وابصر او سخه لیدون کړي یوم یاتوننا باغرز چراب شدی مونتا لیکن الظالمون اليوم لیکن ظالمان نن رزی فی دلال مبین په گمراهی خکاره کیدی وانذرهم یوم الحسره و ير ودیل را د غیر وز د افسوس نه اذ قضی الامر کلچ فیصله بو شید عذاب وهم فی غفله او دی پنا خبرای کیدی وهم لا یؤمنون او دی ایمان راوری انا نحن نرث الارض منغا منگا اخلص مکه لرا په میراث سره ومن علیها اسوک چې په دې مکه باندې دی ویلینا یرجعون او مونږ ته واپس شری. وذکر فی الكتاب ابراهیم بیان کا په کتاب کې حالت ابراهیم علی السلام انه کان صدیق النبی دا ابراهیم علی السلام اورشتونه پیغمبر اس قال لیبیه کلی چې وی خپل پلار ته یا ابت لم تعبد ای بابا جانا د څه شی عبادت کوي ما دا غسی ز عبادت کای ما لا یسمع چا غ ناور دل کولیشی ولا یبصر نل دل کولیشی ولا یغنی عنک شیئا او ندشی د پکولستان اسیس یا ابتی ای بابا جانا انی قد جاءنی من العلم تحقیق زچی مراغله د ماتا د علم نہ مالم یاتیکا دا اغنا چنه دراغلی تا تفتبعنی نتابیداری او کزما اهدیک صراطا سویا او بخیم زتا تلار برابر یا ابتی اے بابا اے زما پلار لا تعبد الشیطان عبادت مکو د شیطان ان الشیطان یقینا شیطان چه دی کان للرحمن عصیا دد مهربان باچا نافرمانی کوونکی یا ابتی اے بابا اے پلار انی اخاف زیریگم ان یمسک عذاب من الرحمن چوبر سی کی تا تا عذاب د مهربان باچا نا فتكون للشیطان ولیا نو شیبت د پاره د شیطان دوست. قال او پلار د ابراهیم علی السلام اراغب انت عن الهتی ای تبی منی کی بی منی کیگی زما د کارسازانو نه بی منی کیگی ته زما د کارسازانو نه یا ابراهیم ای ابراهیم ل ان لم تنتهی کچری من نشوی ل ارجمنک نوب لم تالر پکانو مان دی وهجرنی ملیا ز زما نډیر زمانہ. قال سلام علیک او ابراهیم علیہ السلام بچی زما دار قسمه بیا دباینا ساستغفر لک ربی زردی چې بخنه بغواړم استاد پاره د خپل ربنا انه کان بی حفیا زکه چې دا الله په ما باندې مهرباني کوونکی دی و اعتزلکم او بیرتکیګم استاسو نه و ما تدون من دون الله دا غسنا چې تاسو یې را مدد کوي سیوا د الله تعالی نه و ادعو ربي او رامدد کوم زخ بل رب لرا عسى قريب دا الا اكون بدعاء ربي شقيا چه نشم زو په بلن د خپل رب ما نه امیده. فلم اعتزلهم نو ارکل چه بیرته شد دینا زذیده بوله.